Мы слухаем твор пра малпачку Чыту і яе сяброў. Аўтар Алесь Бадак, чытае Ліка Пташук. Проводили телефон. Чыта любіла прыбіраць у сваім доміку. Часам яна знарок растрыбушвала шафу або куфэрак, раскідала ўсё па падлозе, каб праз некалькі хвілін, охуючы, што ў яе такі беспарадак, пачала раскладваць рэчы назад па сваіх месцах. Аднойчы яна з той жа мэтай вывернула на сярэдзіну пакойчыка шуфляткі стала і сярод рэчаў убачыла радыётэлефон. У Амерыцы Чыта любіла званіць сваёй сяброўцы-малпачцы, якая жыла па суседстве, праўда, не ў уласным доміку, а ў доме свайго гаспадара, таму, зразумела, яна вельмі зайздросціла Чыце. Ах, дзе цяпер яе амерыканская сяброўка? Што яна робіць? А можа, яна купаецца ў ванне? А можа, глядзіць тэлевізор? Чыта хутенька набрала нумар яе телефона. Пасля некалькіх доўгіх гудкоў у трубцы пачулася: «Алло!» Голас быў незнаёмы, мужчынскі, не вельмі задаволены. «Цікава», – падумала Чыта. «А адкуль у маім телефоне мог узяцца такі голас?» «А хто гэта?» – спытала яна. «Крыванос, брыгадзір», – адказала трубка. «А што вы там робіце, крыванос-брыгадзір?» – пацікавілася Чыта. Яна хацела дадаць «у кватэры маёй сяброўкі», але тут успомніла, што ў гаспадара яе суседкі быў крывы нос. Можа, якраз ён падняў трубку. «Рамановна, вы!» – насцярожылася трубка. «Прабачце, не прызнаў. Ды гэта, сяджу вось, чакаю, пакуль запчасткі падвязуць». «Рамановна!» Раптам узмалілася трубка. «Перадайце Платоновичу, трактары стаяць другі дзень не могуць у поле выйсці, абяцаў жа запчасткі». Пачуўшы пра трактары, малпачка так раззлавалася, што забылася пра ўсё на свеце. Злосць на тэлевізар, якая з кожным днём расла ў яе душы, нарэшце выплюхнулася наверх. «Ніякіх трактароў! Колькі можна? Раніцай трактары! Вечарам трактары, адзін і той же серыял. Не ўбееце самі рабіць, едзьце ў Мексіку, павучыцеся, там гэтага добра хапае». «У Мексіку?» – запінаючыся разгублена перапытала трубка. «Дык я ж, але хто ж мяне? А праўда можна, Рамановна?» «Праўда, праўда. Ідзіце і пакуйце чамаданы», – загадала Чыта і адключыла радыётэлефон. Дзіўна, прамармытала яна, званіла сяброўцы, а трапіла на кінастудыю. Малпачка сабрала раскіданыя рэчы і падзякавала самой сабе за працу. Ну, цяпер можна адпачыць. Малпачка пакруціла ў руках радыётэлефон. Добра было б перакінуцца з кім-небудзь словам. Але яна ведала толькі адзін нумар, на які цяпер адзываўся брыгадзір па прозвішчы Крыванос. Да таго ж, падумала малпачка, ён ужо, відаць, вылецеў у Мексіку. Ні ў каго з жыхароў пушчы тэлефона не было, як яны абыходзіліся без яго, Чыта нават не магла ўявіць сабе. І тут ёй у галаву прыйшла цудоўная ідэя, якая прэтэндавала на тое, каб узрушыць увесь навуковы свет. Малпачка палезла ў куфэрак. У ім яна атрымала рэчы, што трапілі да яе выпадковы, з якімі яна пакуль не ведала, што рабіць, і дастала стары тэлефонны апарат з патрэсканай трубкай. Шмат гадоў ён спраўна служыў малпачкінаму гаспадару, але, як вядома, некаторыя тэлефоны маюць звычку вырывацца з рук і падаць на падлогу, што ўрэшце здарылася з гэтым апаратам, сведчаннем чаму і была патрэсканая трубка. Гаспадар купіў новы тэлефон, а Чыта, так, на ўсялякі выпадак, стары зацягнула да сябе ў домік і паклала ў куфэры, дзе ўжо ляжалі шчарбатыя споткі, кубкі, зламаныя аўтаручкі, туфель без каблука на правую нагу і шмат яшчэ чаго на першы погляд непатрэбнага, але як гэты тэлефонны апарат з патрэсканай трубкай, гатовага спатрэбіцца ў любы момант. Хутка, скліканыя сарокай, каля доміка Чыты сабраліся жыхары пушчы. Малпачка паказала ім тэлефонны апарат з патрэсканай трубкай і патлумачыла яго прызначэнне. «Цяпер, – урачыста закончыла яна, – калі мне захочацца пагаварыць з кім-небудзь з вас, або каму-небудзь з вас са мной, не абавязкова трэба будзе перціся праз увесь лес, а можна проста зняць трубку і сказаць «Алло!» Наступіла доўгая пауза. Нарэшце цішыню парушыў зубар. «Я, вядома, чытаў пра такія дзіва-апараты», – разважлівым голасам сказаў ён. «Рэч вельмі цікавая, можа, нават карысная, але, як я зразумеў, іх у цябе ўсяго два. Адзін ты пакінеш у сябе, а ў каго будзе стаяць другі, нас жа многа», – нагадаў ён. «Окей», – сказала Чыта. «Я лічу, другі тэлефон павінен стаяць у самага паважанага і разумнага сярод вас». Жыхары пушчы пераглянуліся паміж сабой. «У зубра!» – закончыла малпачка. Зубр збянтэжана апусціў вочы. «Ну, а калі ты, напрыклад, захочаш пазваніць мне?» – нерашуча звярнуўся да Чыты заяц. «Тады, зубр, цябе пакліча да тэлефона», – не задумваючыся адказала малпачка. «Да дзе ж я знайду яго?» – нахмурыўся зубр. «Ён жа носіцца, як у гарэлы па пушчы, за ім не ўгонішся». «Ах, праўда! Гэта ідэя!» – усклікнула Чыта. «Тэлефон трэба паставіць у зайца. Сярод вас ён самы хуткі». «Самы хуткі! Ды не помніць нічагуткі!» – закрычала сарока. «Ён жа, пакуль знойдзе каго забудзецца, чаго шукаў! Мне трэба паставіць тэлефон. Мне! Я ведаю ўсе навіны. Са мной будзе цікавей, чым з кім балбатаць». «Ах, ведаеш, ведаеш, ды больш на хаду прыдумляеш», – заўважыла вавёрка. «А ты!» – надзьмулася сарока. «Ты зусім таго, калі заўсёды!» «Сціхніце!» – цыкнуў зубар. «Я думаю так. Усім нам хочацца мець дома тэлефон, але ён адзін, а нас вунь колькі. Як дзіра курэшаце!» – буркнула сарока. «Таму, – прадоўжыў зубр, – мне здаецца, тэлефон трэба паставіць на паляне. Мы ўсе, апроч, вядома, Чыты, жывём недалеко ад паляны, і калі тэлефон зазвоніць, кожны з нас, калі будзе дома, зможа пачуць яго. А самае галоўнае, я думаю, тэлефон дапаможа нам часцей збірацца ўсім разам. А то жывём у адным лесе, можна сказаць, побач, а бачымся гады ў рады. Быццам нам і пагаварыць няма пра што». «Але калі мы будзем пастаянна сустракацца ўсе разам, кожны і без мяне будзе ведаць усе навіны», – прамармытала сабе пад нос сарока. «А ўсе будуць пераказваць адзін аднаму, што калі дзе зрабілася. А для чаго ж тады я? Хто мяне тады пачастуе за навіну, калі я не першая пра яе раскажу?» Сарока яшчэ больш надзьмулася і пачала нервова хадзіць вакол лясной кампаніі. «Пахвальна, пахвальна!» – тым часам адобрала прапанову зубра малпачка. «А мы можам пазваніць у Амерыку?» – з надзеяй у голасе спытаў бусел. «А ў цябе там ёсць знаёмыя?» – здзівілася Чыта. «Не», – уздыхнуў бусел. «Але я якраз і хацеў бы з кім-небудзь пазнаёміцца. Для таго, каб каму-небудзь пазваніць, трэба ведаць нумар яго тэлефона», – сказала Чыта з выглядам знаўцы. «А ты ведаеш хоць адзін нумар тэлефона?» «Не», – зноў уздыхнуў бусел. «Пачакайце, ну пры чым тут Амерыка?» – умяшаўся зубар. «Ну пры чым тут Амерыка? Хіба нам не будзе пра што паміж сабой пагаварыць?» «Правільна», – падхапіла ліса. «А давайце ж хутчэй што-небудзь рабіць». Чыта крыху падумала і рашуча заявіла. «Спачатку трэба выбраць для тэлефона прыдатнае месца». І ўсе лясныя жыхары рушылі да паляны, пра якую гаварыў зубар. Нагадаю, што мы слухалі твор пра малпачку Чыту і яе сяброў у выкананні Лікі Пташук. Аўтар Алесь Бадак.